بسم الله الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب Objavljuje ti se knjiga. Pa nek u grudima tvojim zbog nje nema nikakve tjeskobe, da njome opominješ i da ona vjernicima bude opomena. Slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje. I mimo njega ne slijedite nikakve zaštitnike. O, kako vi malo opomenu primate. A koliko smo samo mi gradova uništili? Naša im je silina dolazila noću ili danju, dok bi se predali odmoru. I tada, kad bi ih naša silina pohodila, s njihove strane samo se čula kuknjava. Vikali bi: zaista, mi smo bili zločinci. A sigurno mi ćemo pitati i one kojima smo slali poslanike, a pitat ćemo sigurno i poslanike. I kazivat ćemo im jamačno sve o njima po znanju, jer mi odsutni bili nismo. Mjerenje tog dana bit će istinito. Čija dobra djela budu teška, takvi će se domoći uspjeha. A čija dobra djela budu lahka, takvi su sami sebe upropastili, jer oni u naše ajete nisu vjerovali. A mi smo vas na zemlji uspostavili i opskrbu životnu na njoj vam podarili. Polilam ma O, kako ste vi samo malo zahvalni. A mi smo vas stvorili. Zatim smo vam oblik dali. A mi smo i melekima rekli: Ničice, padnite Ademu. Pa svi ničice padoše osim Iblisa. On bio nije od onih koji ničice padoše. I Allah reče: Šta te je navelo pa da ničice ne padneš kad ti ja naredih? Od čovjeka sam ja bolji, Iblis odgovori. Ti mene od vatre stvori, a čovjeka od gline stvori. I Allah naredi: Iz dženeta ti izlazi, nije tvoje da se u njemu oholiš. Izlazi. Ti si zbilja od onih poniženih. Daj mi ti vremena do dana njihova proživljenja, Iblis zamoli. I Allah reče: Ti si od onih kojima će se vremena dati. Kunem se time što si odrijedio, pa sam u zabludu pao, kaza Iblis, da ću ljudima ja na putu tvome pravome stavljati zasjede. Zatim ću im prilaziti iz prijeda i straga, iz desna i s lijeva. I nećeš naći, Bože, ti većinu ljudi da su ti zahvalni. Allah naredi: Iz dženeta ti izlazi, pokuđen i ponižen nek si. Doista ću ja tobom i onima koji će tebe slijediti džehennem do vrha napuniti. Ti i žena tvoja u džennetu stanujte i odakle vam je volja jedite. Ali se drvetu ovome ne približavajte, da ne biste zlo sebi nanijeli. Pa njima dvoma šetan poče šaptati: da bi im otkrio stidna tijela njihova koja su im skrivena bila. I reče im, to što vam vaš gospodar ovo drvo zabrani, وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِينَ Samo je zbog toga da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili. I Iblis im se poče zaklinjati. Ja ću vama dvoma biti od onih koji će vas svjetovati. I njih dvoje on na opsjenu zavede. Pa kad s drveta okusiše, njima se stidna tijela njihova pokazaše. I oni se po stidnim tijelima svojim rajskim lišćem pokrivati počeše. A zar vam drvo to nisam bio zabranio? Gospodar njihov ih je dozivao. I zar vam nisam rekao ja da je šeitan neprijatelj otvoreni vama dvoma? I oni rekoše, Gospodaru naš, sami smo sebi zlo nanijeli. A ako nam ti ne oprostiš, i ako nam se ne smiljuješ, bit ćemo tad među stradalnicima mi. Siđite, naredi Allah. Jedni drugima neprijatelji bit ćete. Na zemlji vam je stanište i uživanje neko vrijeme. I Allah reče, na zemlji ćete vi živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti. O sinovi Ademovi, vama smo odjeću podarili koja će stidne dijelove tijela vašega pokrivati, a i odijela za gizdanje smo vam dali. Ali odjeća bogobojaznosti je odjeća najbolja. To su, eto, neki znakovi Allahovi, da bi se oni opomenuli. O sinovi Ademovi, nemojte da vas šeitan obmane kao što roditelje vaše iz dženeta izveo je. Tako što im je odjeću njihovu skinuo, da bi im stidne dijelove tijela pokazao. Šejtan vas vidi, on i vojske njegove. Odakle vi njih ne vidite. A mi smo šeitane učinili zaštitnicima oni koji ne vjeruju. A kada učini kako razvratno djelo, govori: našli smo i pretke naše da to radi, a i Allah nam je to naredio. Ti reci, Allah doista ne naređuje da se razvrat čini. Zašto o Allahu govorite ono što vi ne znate? Ti reci, moj gospodar pravdu naređuje. Predano njemu vi se obratite kad god namaz obavljate. I zovite ga iskreno vjeru u Allaha vjerujući. Kako god vas je stvorio, tako će vas u život opet vratiti. On jedne na pravu stazu uputi, a drugima po pravdi zabludu dosudi. Takvi su mimo Allaha šeitane za zaštitnike uzeli. I oni misle da su na putu pravome. O sinovi Ademovi, nagizdajte se kad god namaz obavljate. Jedite i pijte, ali ne pretjerujte. Doista Allah ne voli one koji pretjeruju. Ti upitaj, ko je zabranio Allahove ukrase, koje je on stvorio za svoje robove i lijepa jela iz opskrbe? Ti odgovori, ona su data vjernicima na ovom svijetu i samo su za njih na budućem svijetu. Eto, tako mi ajete razborito nižemo za ljude koji znaju. Ti reci, gospodar moj zabranjuje razvratna djela, bila ona javna ili skrivena, i griješenje i nasilje bespravno, i da Allahu nekoga drugoga vi smatrate ravni, o čemu on dokaza nikakva objavio nije. I da o Allahu govorite ono o čemu znanja nemate. Svaki narod ima svoj kraj. I kad taj kraj dođe, ne mogu oni da ga nikoliko za jedan tren odgode, niti da ubrzaju. O sinovi Ademovi, kad vam budu poslanici između vas dolazili, kazivajući vam ajete moje, ko se tada bude bojao Allaha i dobro djelo činio, takvima nema nikakva straha. I oni ni za čim neće žalosni biti. A koji ajete naše budu poricali? I spram njih oholo postupali. Takvi su vatre stanovnici. U njoj će oni do vijeka ostati. Ko je veći zločinitelj od onoga koji o Allahu laži i izmišlja i ajete njegove lažnim smatra? Takve će stići njihov udio određen u knjizi. A kad im naši poslanici dođu da im duše vade, pitat će ih, A gdje li su vam sada oni kojima ste se vi mimo Allaha obraćali? قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا Oni su nam se negdje izgubili, odgovorit će oni. قالوا ضلوا عنا I takvi će sami protiv sebe svjedočiti da su bili nevjernici. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ Ulazite u vatru sa narodima koji su bili i nestali prije vas, sa narodima džina i ljudi. Naredit će Allah. I kad god neki narod bude u vatru stupao, proklinat će narod za kojim se u nevjerstvu bio poveo. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها Sve dok se svi u vatri ne sakupe. I tad će običan narod na gospodu svoju vikati. قالت أخراهم لأولاهم ربنا Gospodar naš, evo, ovi su nas na stramputicu izveli. Pa im zato podaj patnju dvostruku u vatri. Dvostruka će kazna biti za sve, Allah će reći. Ali vi to ne znate. A tada će gospoda običnom narodu svome reći. Ništa vi od nas niste bolji. Iskusite kaznu i vi za ono što ste zaradili. Doista, onima koji naše znakove budu poricali i koji se spram njih oholo budu držali, nebeska vrata otvorena neće biti. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ A prije će i deva kroz iglene uši proći, nego li što će takvi u džennet ući. وَكَذَلِكَ نَجِزِ Eto, tako kažnjavamo griješnike mi. لهم من جهنم oni će u džehennemu vatrene bešike imati. I vatrom se pokrivati. Eto, tako ćemo mi zločinitelje kazniti. A oni koji vjeruju i dobra djela rade, a mi čovjeka ne zadužujemo iznad mogućnosti njegove, stanovnici dženeta bit će, u njemu vječno ostat će. Iz grudi njihovih mi ćemo mržnju podstraniti. Ispod njih rijeke će teći, a oni će govoriti: sva hvala pripada Allahu, koji nas je naputio na pravu stazu. Mi na stazi pravoj ne bismo bili da nas Allah ne uputi. Poslanici gospodara našega istinu su donosili. I oni će biti dozivani. Eto, vi ste dženet ovaj naslijedili za ono što ste radili. I stanovnici dženeta dozivat će stanovnike vatri: mi smo istinitim našli ono što nam je gospodar naš obećao. Pa da li ste i vi istinitim našli ono čime vam je gospodar vaš prijetio? I stanovnici vatri odgovorit će: jesmo. Pa će glasnik razglasiti među njima svima: nek je proklenstvo Allahovo na one koji su zlo činili. الذين يصدون koji su od Allahova puta odvraćali i krivom stazom htjeli da ga učine i koji u onaj svijet nisu vjerovali. Između njih bit će pregrada. A na vrhovima zidina ljudi koji će svakog po licu njegovu poznati. Mir, selam vama, doviknut će stanovnicima dženeta. Koji u džennet još nisu ušli i čeznu da u njega kroče. I kad im pogledi skrenu prema stanovnicima vatre, oni povikaće: Gospodaru naš, nemoj učiniti da budemo s onima koji su zlo radili. Oni s vrhova zidina dozivat će ljude koje će po licima njihovim poznati, pa će im reći: Deder, šta vam sada koristi to što ste bogatstva zgrtali? A i to što ste se oholim držali. Zar ovo nisu ljudi oni kojima ste se vi zaklinjali da im Allahova samilost neće stići? A Allah im eto reče: uđite u džennet, straha za vas neće biti, niti ćete iza čim žal osjetiti. I stanovnici vatre dozivat će stanovnike dženneta: polijte nas vodom ili nečim od onoga čime vas Allah darova. Stanovnici dženneta će odgovoriti: Allah je to dvoje zabranjenim učinio narodu koji nije vjerovao. Kojemu je vjera njegova igra i zabava bila. A ovozemni život sasvim obmanuo. Danas ćemo mi zaboraviti njih. baš kao što su i oni zaboravili susret s danom ovim. I zato jer su oni znakove naše poricali. A mi i ovima knjigu objavljujemo, čije ajete pomno prema znanju razvrstavamo i kao uputu i samilost je narodu koji vjeruje dajemo. Zar oni čekaju da se prijetnje Kur'ana obistine? A onoga dana kad se prijetnje Kur'ana obistine, reći će oni koji su ga zaboravili još prije: poslanici gospodara našega istinu su donosili. Pa ima li nama zagovornika da se zauzme za nas? Ili da barem budemo vraćeni, pa da tad radimo drugčije nego li smo radili prije. Ali takvi su sebe upropastili, a nema im ni onih koje su bili izmišljali. Uistinu vaš gospodar je Allah, koji je za 6 dana nebesa i zemlju stvorio, zatim je prijestolje zaposio, on tminom noći dan prekriva. A dan noć brzo prati, a stvorio je i sunce i mjesec i zvijezde, i svi naredbi njegovoj pokoravaju se. Pa zar Allahu ne pripada sve stvaranje i odredba sva? Slavljen neka je Allah, gospodar svih svjetova. Gospodaru svome vi se krotko i krišom obratite. On doista ne voli one koji svaku mjeru prelaze. I ne činite na zemlji nered nakon što je na njoj uspostavljen red. I njemu se obraćajte sa strepnjom i nadom. Doista je dobročiniteljima blizu Allahova milost. A on je taj koji šalje vjetrove kao blagovijest milosti svoje. Pa oni pokrenu teške oblake koje mi vodimo kraju obamrlom. I na njega kišu spustimo. Pa iz kraja obamrlog njome svakojake plodove izvodimo. A tako ćemo mi i mrtve oživiti. Pa hoćete li se vi opametiti? A u kraju lijepom i čistom niće bilje s dozvolom gospodara njegovog. A i u nečistom niće, ali s teškom mukom. Eto, tako mi ajete pomno nižemo ljudima koji su zahvalni. I mi poslasmo Nuha narodu njegovu, pa im on reče: O moj narode, Allahu robujte, jer vi drugog Boga osim njega nemate. Ja se bojim za vas kazne dana velikoga. A glavešine iz naroda njegova govorile bi: Mi smatramo da si ti u očitoj zabludi. Narode moj, odgovarao bi on, kod mene zablude nikakve nema, nego sam ja poslanik gospodara svih svjetova. Dostavljam vam poslanice gospodara moga i savjete vam nudim, a od Allaha i ja primam znanje o onome što vi ne znate. Zar vam je tako čudno što vam dolazi opomena od vašeg gospodara po čovjeku između vas da bi vas opomenuo, da biste se Allaha bojali i da bi se milost prosula na vas? Ali ljudi su ga u laž utjerali, pa smo mi njega spasili. I one koji su sa njim bili u jednoj lađi. A one koji su znakove naše lažnim smatrali, mi smo potopili. Takvi su doista slijepci okodjeli bili. A i Adu smo poslali njihova brata Huda. Govorio im je: O moj narode, Allahu vi robujte, jer vi drugog Boga osim njega nemate. Zar se Allaha ne bojite? A glavešine iz naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile bi: Mi te doista u ludilu vidimo. I doista smatramo da si ti od onih koji su lašci. Narode moj, odgovarao bi on, kod mene ludila nema nikakva, nego sam ja poslanik gospodara svih svjetova. Dostavljam vam poslanice gospodara moga, govorio bi on, i pouzdan sam vam savjetnik. Zar vam je tako čudno što vam dolazi opomena od vašeg gospodara po čovjeku između vas da bi vas opomenuo? Sjetite se da vas je on nasljednicima nakon Nuhova naroda učinio i da vam je dao, stvarajući vas, krupan rast. Pa sjetite se Allahove blagodati da biste svaki uspjeh postigli. Zar si došao nama radi toga da bismo samo štovali Allaha? I napustili sve ono što su preci naši obožavali, govorili su oni. Deder, daj nam to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. A Hud bi odgovarao: Već je na vas pala srdžba i gnjev od vašeg gospodara. Zar da se vi sa mnom raspravljate o imenima? Koje ste vi i vaši preci dali božanstvima. I o kojima Allah ne objavi nikakva dokaza. E onda čekajte. I ja ću s vama doista čekati. Pa smo njega i one koji su s njim bili, samilošću našom spasili. A onima koji su naše ajete lažnim smatrali, mi smo svaki ostatak njihov uništili. I takvi vjernici nisu bili. A Semudu smo poslali njihova brata Saliha. Govorio bi im, o moj narode, Allahu vi robujte. Pa vi drugog Boga osim njega nemate. Razgovjetni dokaz dolazi vam evo od gospodara vašega. Ova Allahova kamila znak je vama. Pa je ostavite, nek po zemlji Allahovoj pase. I zlo joj nikako ne nanosite. Da vas kazna bolna ne sustigne. I sjetite se da vas je nasljednicima nakon Ada učinio i da vas je on na zemlji nastanio, pa u nizijama njenim dvorce gradite. تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ أَوْ بَلَنِنَمَا كُوْچَ كُلَشَيْتَ فَذْكُرُوا Allahovih blagodati vi se sjetite. Allahi wa la ta'thaw fi i po zemlji, nered zijući, ne hodite. A glavešine naroda njegova koje su se oholile, onim potlačenim koji su među njima vjerovali, govorili bi. Odakle vi znate da je Salih poslan od gospodara svoga? I potlačeni bi odgovarali, mi u istinu sve što mu je objavljeno vjerujemo. A oni što su se oholili, govorili bi. Mi doista ne vjerujemo u ono u što vjerujete vi. Pa kamilu zaklaše i protiv zapovjedi gospodara svoga ustaše. I rekoše, o Salih, Deder, to čime nam prijetiš donesi, ako si u istinu poslanik ti. I pogodi ih potres veliki. I oni u staništima svojim osvanuše mrtvi hladni. A Salih se okrenu od njih i reče, o moj narode, ja sam vam već poslanicu gospodara svoga dostavio i vas sam savjetovao. Ali vi ne volite one koji vas savjetuju. A poslali smo i Luta, i kad on narodu svome reče, zašto razvrat činite, koji niko prije vas među svjetovima svim činio nije? Pa vi s požudom muškarcima, a ne ženama, prilazite. Vi ste narod koji u zlu svaku mjeru prelazi. Drugčijeg odgovora u naroda njegova osim riječi. Prognajte ih iz grada vašega. To su ljudi koji sebe čistim drže. Pa smo mi Luta i porodicu njegovu, osim žene mu spasili, a ona među onima bi što ih prašina prekri. i na njih smo pljusak spustili. Pa pogledaj kakav je bio u griješnika kraj. A Medjanu smo poslali njihova brata Šuajba. O narode moj, govorio bi on, Allahu vi robujte, vi Boga drugog osim njega nemate. I vama, evo jasni dokaz od gospodara vašeg dođe. A pravedno na litri i na kantaru vi mjerite. I od svijeta stvari njegove nasilno ne oduzimajte. A na zemlji nered, nakon uspostavljena reda, ne činite. To vam je bolje ako vi vjernici ste. I zasjede ne postavljajte na putu pravome. Zasrećući i od Allahova puta oni koji vjeruju odvraćajući. Želeći da ga iskrivite. Sjetite se kad vas je bilo malo da vas je Allah umnožio. I pogledajte kakav je kraj bio onih koji su nered činili. Ako jedni među vama vjeruju u ono što je meni poslano, a drugi ne vjeruju, tada vi budite strpljivi sve dok Allah među nama ne presudi. A on je sudac najbolji. A glavešine iz naroda njegova, koje su se oholile, govorile bi. Mi ćemo tebe i one koji s tobom vjeruju, o Šuajbe, ili iz grada našeg protjerati, ili ćete se vi u našu vjeru vratiti. A Šuajbi odgovarao, zar ćete to učiniti i onda kad nam je vjera ta odvratna. Kolif da ako bi se u vašu vjeru mi vratili, nakon što nas je Allah iz nje spasio, tad bismo na Allaha laži mi iznosili. Naše nije da se u tu vjeru vratimo, osim ako bi Allah, gospodar naš, odredio. Gospodar naš sve znanjem obuhvata. I mi se oslanjamo na Allaha. Gospodaru naš, ti između nas i naroda našega presudi po istini, a ti si sudija najbolji. A glavešine iz naroda njegova koje nisu vjerovale govorile bi: ako budete slijedili Šuajba, tad ste vi doista gubitnici. Pa ih pogodi potres veliki i oni u staništima svojim osvanuše mrtvi hladni. Pa oni koji su Šuajba u laž utjerivali, kao da nikad u njima nisu ni boravili, jer oni koji su Šuajba u laž utjerivali, gubitnici su pravi postali. I Šuajb se od njih okrenu, rekavši im: o moj narode, ja sam vam dostavio poslanice gospodara svoga i vas sam savjetovao. I zašto bih onda ja ucviljen bio zbog naroda nevjerničkog? Mi nismo ni u jedan grad poslali vjerovjesnika ni jednoga, a da stanovnike grada toga siromaštvo i bolest nije zadesila, da bi se oni pokajali. A zatim bismo zlo dobrom zamijenili, dok se oni opet ne bi namnožili i govorili: i naše je pretke pogađalo i siromaštvo i blagostanje, a mi smo ih onda iznenada kažnjavali. Da toga nisu ni svjesni bili. pa da su stanovnici gradova vjerovali i Allaha se bojali. Mi bismo im blagodati s neba i iz zemlje podarili, ali oni su samo poricali. I mi smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. Pa zar su stanovnici gradova sigurni da im kazna naša neće noću dok oni snivaju stići? Da li su stanovnici gradova sigurni da im kazna naša neće danju stići dok se oni budu zabavljali? Zar se oni osjećaju sigurnim od kazne Allahove? Od Allahove kazne ne strijepi samo narod gubitnički. A zar to ne pokazuje onima koji zemlju nasljeđuju nakon priješnjih stanovnika njezini, da ćemo mi, ako budemo htjeli, kazniti i njih zbog grijeha njihovih? I da ćemo srca njihova zapečatiti tako da neće je uputu čuti. Eto, to su gradovi kojih ti vijesti kazujemo mi. Dolazili bi im s jasnim dokazima poslanici njihovi. Ali oni ne htjedoše povjerovati u ono što su i prije poricali. A tako Allah srca nevjernika pečati. I kod većine njih zavjeta nismo našli. A doista, našli smo da su većina njih bili griješnici. A zatim smo nakon njih, mi Musa, sa znakovima našim poslali faraonu i glavešinama njegovim, pa u njih nisu vjerovali. Pogledaj samo kako su razvratnici skončali. I reče Musa, o faraone, pa ja sam doista poslanik gospodara svih svjetova. Dužan sam samo da o Allahu istinu kazujem. A od gospodara vašega dokaz jasni vam donosim. Zato ti pusti da sa mnom idu sinovi Israilovi. A faraon reče, ako si donio čudo kakvo, pa ti ga pokaži. Ako istinu govoriš. I Musa svoj štap baci, kad štap očita zmija bi. I Musa ruku svoju izvadi, pa ona za one koji je gledaju bijela bi. A glavešine iz naroda faraonova rekoše, e doista ovaj učeni čarobnjak je. On želi da vas izvede iz vaše zemlje. Šta vi onda naređujete? Njega i brata njegova zadržiti, rekoše faraonu oni. A po gradovima pošalji one koji će da sakupe. I tebi dovedu sve čarobnjake okretne. Pa faraonu čarobnjaci dođuše i upitaše, da li ćemo mi, ako budemo pobjednici, nagradu dobiti? Dobit ćete nagradu, odgovori im, i bit ćete vi među onima meni bliskim. I oni povikaše, o Musa, da li ćeš baciti ti ili da budemo mi oni koji će baciti? I Musa reče, bacajte vi. I kad oni baciše, tad ljudima oči općiniše i njih prestrašiše. i veliku vrađbinu načiniše. I Musa'u mi naredismo, baci štab svoj. On tada proguta sve ono što oni slaži prirediše. I izađe istina na vidjelo dana. I propade sve ono što su čarobnjaci radili. I tu oni bijahu nadvladani, te se okrenuše poniženi. Pa potom čarobnjaci i ničice padoše. I povikaše, mi vjerujemo u gospodara svjetova. Gospodara Musaova i Harunova. Zar povjeravaste u njega prije nego što sam vam dozvolio ja, povika faraon. Pa ovo je varka koju u gradu izvedoste vi, da biste iz njega stanovnike njegove izveli. E, doista ćete vi znati. Ruke vaše i noge vaše ću sigurno u nakrst izodsjecati. A zatim vas sve razapeti. Mi ćemo se doista gospodaru našim vratiti, odgovoriše oni. Ti si ljut na nas samo zato što mi vjerujemo u znakove gospodara našega koji nam dođoše. Gospodaru naš, učini da se strpimo i učini da tebi predani umremo. A glavešine iz faraonova naroda rekoše: zar ćeš ostaviti Musa i narod njegov da po zemlji nered čine, da tebe i božanstva tvoja napuste? I faraon reče: ubijat ćemo im mušku djecu, a žensku ćemo im u životu ostavljati. Mi smo doista oni koji nad njima bdijemo. Kale Musa, I Musa reče narodu svome, vi pomoć od Allaha tražite, istrpite se. Da, Allahu sva zemlja pripada. On je daje u nasljedstvo kome hoće od svojih robova. A sretan kraj bogobojaznima pripada. Na muke smo mi stavljeni, rekoše oni, i prije nego ti što si nam došao. A i nakon što si nam došao. I Musa reče, vaš gospodar će neprijatelja vašeg uništiti. Vas će on nasljednicima na zemlji učiniti. A kako ćete vi raditi, pa on će vidjeti. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ I mi kazni smo faraonove ljude godinama nerodnim i umanjivanjem plodova ne bili se oni opametili. Pa kad bi im dobro kakvo dolazilo, tad bi govorili, to smo mi i zaslužili. A kad bi ih kakvo zlo pohodilo, lošim predznakom su smatrali da je to zbog Musa i onih koji su s njim bili. A tako nije. Njihova kob je stigla od Allaha. Ali većina njih to nije znala. I oni bi govorili, ma kakav dokaz da nam donio, da bi nas njime opčinio, mi ti vjerovati nećemo. Pa smo mi na njih povodnje slali i skakavce i krpelje i žabe i krv kao znakove razgovjetne. Ali oni su se oholili i bili narod griješnički. I kad bi ih pogodila kazna, tad bi rekli, o Musa, moli za nas gospodara svoga onim što ti je u polog dao. A ako nam ti kaznu otkloniš, mi ćemo ti zaista vjerovati. I zaista ćemo s tobom sinove Israilove poslati. I kad bismo im kaznu do roka do kojeg je trebalo da trpi otklonili, oni su opet zadatu riječ gazili. I zato im se mi osvetismo. I u moru ih potopismo. Jer su naše znakove poricali i prema njima nemarni bili. A narodu koji je ugnjetavan bio, mi smo u nasljedstvo dali. Istočne i zapadne krajolike zemlje koju smo blagoslovili. I ispuni se lijepa riječ gospodara tvoga sinovima Izraelovim, jer su bili strpljivi, a do temelja sruši smo mi sve ono što su faraon i ljudi njegovi načinili. I što bijahu podigli. I mi, sinove Israilove, preko mora prevedosmo. I oni naiđeše na jedan narod koji se kumirima svojim klanjao. Pa povikaše: O Musa, deder i ti nama božanstvo napravi, kao što i oni božanstva imaju. A Musa im reče: Ta, vi ste doista narod neznalački. To što ovi ljudi ispovijedaju, uništeno bit će. I zaludu je to što oni čine. Zar da vam pored Allaha tražim Boga? Musa reče. A on vas je odlikovao nad sve svjetove. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ A kad smo vas od faraonovih ljudi spasili, koji su vas na svako zlo stavljali, mušku djecu vam ubijali, a žensku vam u životu ostavljali. U tome vam bi kušnja golema od vašeg gospodara. I mi smo sa Musaom 30 noći susret odredili. I sa još 10 noći ih dopunili. Tako se vrijeme gospodara njegova, kako on odredi, na 40 noći napuni. I Musa reče Harunu, bratu svome, Med narodom mojim zamjenik mi budi i pravedno sudi. I puteve razvratnika nipošto ne slijedi. I kad nama Musa dođe u vrijeme određeno, gospodar njegov s njim je govorio. Musa je zamolio, Gospodaru moj, pokaži mi se da te vidim. Ti me nećeš moći vidjeti, on mu odgovori. Ali ti pogledaj u ono brdo. Ako ono na mjestu svojemu ostane, i ti ćeš moći vidjeti mene. I kad se gospodar njegov onom brdu ukaza, u komade on zdrobi ga, a u nesvijest pade Musa. Pa kad svijesti dođe, on reče, Slavljen si ti, kajem se tebi i postajem prvi vjernik. O Musa, reče Allah, Ja sam tebe nad ostali svijet odlikovao, poslanicima mojim i govorom mojim. To što ti dajem, ti uzmi i od zahvalnih ljudi budi. I mi mu na pločama napisa smo pouku o svemu i objašnjenje za sve. Uzmi ploče snagom svom i narodu svome zapovijedi, da se onog što je u njima najljepše drži. A vama ću pokazati ja, stanište griješnika. أصرف عن آياتي الذين يتكبرون. Od svojih znakova ja ću krenuti one koji se na zemlji bez ikakva prava ohole. Takvi i kad sve dokaze vide, u njih neće da vjeruju. A kad pravi put vide, svojim putem ga ne prihvataju. A krivi put kad vide, njega kao svoj put prihvataju. Čine tako jer naše znakove oni poriču i prema njima nemarni su. A onima koji poriču naše znakove i ne budu vjerovali u susret na sudnjem danu, djela njihova su propala. Pa zar će biti drugčije kažnjeni od onoga kako su radili? I nakon Musaova odlaska, narod njegov od svoga nakita prihvati kip teleta koje je rikalo. A zar nisu vidjeli da ono s njima nije govorilo, niti im je na pravi put pokazivalo? A oni su ga prigrlili i tako spram sebe zločinitelji postali. I pošto se gorko pokajaše i vidješe da su u velikoj zabludi, oni rekoše: ako nam se gospodar naš ne smiluje i ne oprosti nam, doista bit ćemo među gubitnicima. I kad se Musa vrati narodu svome srdit i žalostan, reče: kako ste samo ružno postupili nakon odlaska moga? Predusresti odluku gospodara svoga. I Musa ploče baci i brata svoga za glavu zgrabi i poče ga vući k sebi. Pa Harun povika: o sine majke moje, narod ovaj ponizio je mene, zamalo da me ubio nije. pa nemoj da mi se neprijatelji svete. I u narod zločinački ne ubrajaj mene. O gospodaru moj, Musa zamoli, ti meni i bratu mome oprosti i u svoju milost ti nas uvedi. Ti si od svih milostnih najmilostiviji. Doista će one koji su prihvatili tele, od gospodara njihova stići na ovom svijetu gnjev i poniženje. Eto, tako mi kažnjavamo lažljivce. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا A onima koji su radili djela ogavna i nakon toga se pokajali i vjerovali, tvoj gospodar će zbilja nakon toga oprostiti i milostiv biti. I kad Musa ljutnja prođe, uze ploče u kojima bi zapisana uputa i milost za one koji pred gospodarom svojim strepe. I Musa odabra iz naroda svoga 70 ljudi za susjed s nama. A kad ih potris veliki zadesi, Musa reče: Gospodaru moj, da si htio i njih i mene, ti bi još prije uništio. Zar da nas uništiš zbog toga što učiniše bezumnici između nas? Potres je samo kušnja od tebe. Njime u zabludi ostavljaš koga hoćeš, a na pravu stazu napućuješ koga hoćeš. Ti si zaštitnik naš, pa nam oprosti i nama se smiluj. A ti si najbolji oprostitelj. dodijeli nam dobro na ovom svijetu i na onom svijetu. Tebi se mi zapućujemo. A Allah reče, ja kaznom svojom koga hoću kažnjavam. A milost moja sve obuhvata. Dodijelit ću milost onima bogobojaznim koji zekat daju i koji u ajete naše vjeruju. Onima koji budu slijedili poslanika, vjerovjesnika, koji čitati i pisati neće znati, kojeg će oni kod sebe u Tevratu i Inđilu zapisana naći, koji će im dobro naređivati, a zlo zabranjivati, i koji će im ljepote dozvoliti, a ružno zabraniti. Koji će ih tegoba i okova u kojima bijahu osloboditi. Oni koji budu u njega vjerovali, koji mu budu potporu dali, njega pomagali, i svjetlo koje mu bude objavljeno slijedili, takvi će uspjeti i biti spašeni. Ti reci, o ljudi, pa ja sam vam doista svima poslanik Allahov, kojeg je vlast i na nebesima i na zemlji. Nema Boga drugog osim njega. On oživljuje i on usmrćuje. Zato vjerujte u Allaha i u njegova poslanika. Vjerovjesnika koji ni čitati, ni pisati ne zna, koji vjeruje u Allaha i njegove riječi. Njega slijedite, da biste na pravoj stazi vi bili. O ومن قوم موسى أمة A i u Musaovu narodu ima jedna zajednica koja istini napućuje i prema istini prosuđuje. A mi smo njih u 12 plemena na zajednice razdijelili. I Musa'u smo, kad mu narod njegova vode zatraži, objavili. Štapom svojim po stijeni udari. I iz stijene 12 vrela poteče. Svako bratstvo znalo je poište svoje. I nad njih smo hladovinu od oblaka nadnijeli. I manu im i prepelice podarili. Jedite od ljepota kojim smo vas opskrbili. Oni nama nikakva nasilja nisu učinili. Nego su oni prema sebi nasilje učinili. A kad im je bilo rečeno, u gradu ovome vi se nastanite, u njemu jedite odakle hoćete i recite oprosti. A na vrata pognutih glava uđite. Mi ćemo vam grijehe vaše oprostiti. A dobročiniteljima dobro njihovo mi ćemo i povećati. A oni koji su zločinitelji među njima bili, riječ koja im je bila kazana, drugom riječu su zamijenili. I na njih smo kaznu s neba poslali, zato što su zlo sebi činili. I pitaj ih za grad koji se uz more nalazio. Kad oni propise o suboti kršiše i kad se subote pridržavahu, ribe njihove im dolaziše. A kad se subote ne pridržavahu, ribe im njihove ne dolaziše. Eto, tako smo ih mi na kušnju stavljali, zato jer su razvrat činili. I jedna zajednica između njih upita, zašto narodu savjete dajete kad će ih Allah uništiti? Ili će ih kaznom žestokom kazniti? A oni odgovoriše, da bismo ispriku kod gospodara vašeg imali i da bi oni bogobojazni bili. Pa kad god zaboravljahu ono čime su opominjani bili, mi bismo one koji su zlo zabranjivali spašavali. A one koji su zlo činili, velikom mukom bismo kažnjavali zbog onoga što su griješili. A kad su se uzoholili spram onoga što im zabranjeno bi, mi reko smo, budite majmuni prezreni. I tad gospodar tvoj obznani, sve do dana sudnjega njima će se doista slati oni koji će nad njima okrutno vladati i žestokom kaznom ih kažnjavati. Tvoj gospodar brzo kažnjava, a on je doista oprostitelj grijeha i samilosni. Mi smo ljude po zemlji na narode izdijelili. Među njima dobrih ljudi, a i onih zlih. I mi smo ih i u dobru i u zlu iskušavali, ne bi li se vjerovanju vratili. I poslije njih naraštaji bi dolazili, koji bi knjigu naslijedili i prolazno blago ovog svijeta uzimali i govorili, ma bit će nam oprošteno. A ako bi im još toliko blago dospjelo, uzeli bi ga. A zar od njih zavjet nije da će o Allahu samo istinu zboriti, pa oni uče to šta je u knjizi. Ali onaj svijet je bolji za one koji se Allaha boje. Zar se opametiti nećete? والذين يمس A onima koji se drže knjige i koji klanjaju namaz, pa mi doista nećemo dati da bude ništavna nagrada dobročinitelja. I kad smo iznad njih brdo, kao da je oblak podigli, oni su mislili da će pasti na njih. Uzmite snažno ovo što vam mi dajemo. I opominjite se onim što je u njemu, da biste bogobojazni bili. A kad je gospodar tvoj od potomaka Ademovi iz kičmi njihovih izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da protiv sebe posvjedoče, nisam li ja gospodar vaš? A oni odgovoriše, jesi. Mi svjedočimo, a to bi zato da na danu sudnjemu vi ne bi rekli, mi o tome doista ništa nismo znali. Ili da ne bi vi rekli, zbilja su još i prije preci naši Allahu druga pripisivali. A mi smo pokoljenje nakon njih. Pa zar ćeš nas uništiti zbog onog što su pokvaranjaci radili? Eto, tako mi ajete pomno nižemo da bi se oni vjeri vratili. I pripovijedi im vijest o onome kome smo znakove naše dali, pa se on od njih okrenu i uznevjerova u njih. Ali njega je šetan slijedio i on je među zabludjelima bio. A da smo mi htjeli, mi smo ga mogli znakovima uzvisiti. Ali on se predade zemlji i strasti svoje poče slijediti. Primjer takva čovjeka jednak je primjeru psa. Ako ga potjeraš, on dahće, a ako ga ostaviš, on opet dahće. Zalika matalul qawmi allazina Takav je primjer naroda koji ajete naše poriče. Pa, kazuj pripovijesti, ne bi li oni razmislili. A loš li je primjer naroda koji ajete naše poriče? Oni zlo sami spram sebe čini. Koga Allah uputi, ta je na pravoj stazi. A koga zabludi prepusti, takvi su gubitnici. A za džehennem mi smo džine i ljude mnoge stvorili. Oni srca i pameti imaju, ali njima ne razmišljaju. Oni oči imaju, ali njima ne gledaju. Oni uši imaju, ali njima ne slušaju. Oni su kao stoka, pa i gori. Eto, takvi su nemarni. A Allah najljepša imena ima. Zovite ga njima. I vi se klonite onih koji izvrću imena njegova. Takvi će biti kažnjeni za to što su činili. A među ljudima koje stvaramo ima zajednica jedna koja istini upućuje i prema njoj presuđuje. A one koji ne vjeruju u naše znakove, mi ćemo prema propasti voditi, odakle neće ni osjetiti. A i vrijeme ću im davati. Moja obmana neće jenjavati. A zašto oni ne razmisle? Da drug njihov lud nije. Pa on samo opominjatelj jasnije. Zašto ne pogledaju u carstvo nebesa i zemlji i u sve ono što Allah stvorio je? Pa može biti da im se kraj njihov približio. A u koji govor, ako ne u Kur'an, da oni povjeruju? Koje je Allah zabludi prepusti, takvi uputitelja neće ni imati. Takve ljude on ostavlja da tumaraju u svojoj zabludi. Pitaju te o smaku svijeta, kad će se zbiti. Ti reci, samo to moj gospodar zna. I samo on će smak svijeta u vrijeme njegovo otkriti. Nebesima i zemlji on će težak biti. Vama ljudima iznenada će doći. Pitaju te kao da ti o njemu nešto tajiš. Ti reci, to samo Allah zna. Ali većina ljudi ne zna. Ti reci, ja sebi ne mogu ni korist steći, niti sebe od štete zakloniti. Osim onoga što hoće Allah. A kad bih znao neviđeno, ja bih sebi dobro kakvo umnožio. A zlo me ne bi pogodilo. Ali ja sam samo onaj koji opominje. I radosne vijesti donosi narodu koji vjeruje. A on je taj koji vas od jednog čovjeka stvara. I od njega je ženu mu stvorio da uz nju smiraj nađe. I kad je on nju obljubio, ona zametak lahki zanese i nosi ga. A kad joj plod oteža, njih dvoje Allaha, svoga gospodara, moliše. ako nam podariš dijete dobro, bit ćemo sigurno prema tebi mi od onih koji su zahvalni. I kad im on darova dobra potomka, tad njih dvoje njemu pripisaše drugove u onome što im je on dao. A Allah je visoko iznad onoga što mu pripisuju oni. Zar da mu pridružuju one što ništa ne mogu da stvore, a i sami su stvoreni. I koji nisu u stanju da im pomognu, a ni sebi pomoći ne mogu. A ako vi njih molite da vas na stazu pravu upute, neće vam se odazvati. Svejedno vam je, molili ih ili šutjeli. Doista su oni koje mimo Allaha molite, robovi kao što ste i vi. Deder ih molite i zazivajte, pa nek vam se odazovu ako istinu govorite. Imaju li oni noge na kojima idu, ili ruke imaju da njima dohvataju? Ili oči imaju da njima gledaju? Ili uši imaju da njima slušaju? Ti reci, molite se vi božanstvima vašim, pa potom protiv mene lukavstvo kako skujte. I ne odugovlačite. Moj gospodar je Allah, koji knjigu objavljuje. On štiti one koji su dobri. A oni koje molite mimo Allaha, pomoći vas neće moći. Niti će oni sebi pomoći. A ako ih molite da vas na pravu stazu upute, oni ne čuju. Vidiš ih kao da u tebe motri, ali oni ne vide. A ti se praštanja prihvati. Zahtijevaj da se dobro čini i od neznalica ti se okreni. A ako te šeitan htjedne obmanuti obmanom svojom, ti utočište traži kod Allaha. On sve čuje i sve zna. A oni koji se Allaha boje, kad njih šejtansko kolo dodirne, Allaha se oni sjete i odmah se k sebi vrate. A šeitanske drugove šeitani drže u zabludi i odatle se ne mogu otrgnuti. I kad im ti ni jedan ajet ne doneseš, oni govore: da, zašto ga ne izmisliš? Ti reci, ja samo slijedim ono što se meni od gospodara moga objavljuje. Ovo su vam dokazi razgovjetni od gospodara vašega, i staza prava i milost za narod koji vjeruje. A kad se uči Kur'an, vi Kur'an slušajte i šutite, da bi na vas milost prosula se. I ti u sebi gospodara svoga i jutrom i večerom spominji, krotko, sa strepnjom, i glasno ne zboreći. I ne budi od onih obezglavljenih. A oni koji su kod gospodara tvoga, oni se ne ohole da mu iskažu štovanje i da samo njega hvale, i samo pred njim oni padaju ničice.